best I took too much too long for granted. Toddler was a common thing, but I have learned. So now we're dancing slow, girl. I just want you to know that. No strings attached to our love. We give in to the feeling. No strings attached to our love. And it's just like freewheeling. No, there'll be no stepping though. We will let a feeling flow tonight. Ain't it right? Second chance and a new romance. I never ever knew that love could be so good now. Thought it wasn't meant for us, but now I see there's a future in tomorrow. No more time for sorrow. No strings attached to our love. We give in to the feeling. No strings attached to our love. And it's just like freewheeling. We will let a feeling flow tonight. And it's right. No strings attached to our love. We give in to the feeling. No strings attached to our love. And it's just like freewheeling. No strings attached. De opening van deze aflevering van De Late Avond. Op deze vrijdag 2 juni 2017 lieten we aan Gerard Joling. Een track van zijn eerste album. En dit nummer heette No Strings Attached. Tot middernacht, De Late Avond met Frans van der Drift. En ik zeg weer een hele goede avond. Leuk dat we weer samen zijn. We gaan deze vrijdagavond afronden. En dat is gelijk ook het einde van voor velen de werkweek. Vandaag in ons radiomagazine weer 3 interessante onderwerpen. Wat is precies een vrijwillig mentorschap en voor wie wordt die ingezet? Je gaat het horen. Stichting Gebruikersassistentiehonden accepteert niet dat Artis assistentiehonden niet toelaat. Er wordt door haar gerechtelijke stappen gezet. En we komen erachter wat de allereerste wikkelboot met als basis golfkarton en voorzien van de allernieuwste technische snufjes is. Waar die straks te vinden zal zijn en waarvoor die wordt ingezet. Dit alles en mooie muziek van bijvoorbeeld George Harrison, Kees van Kooten en Bob Marley in deze aflevering van De Late Avond. Hello, stranger. Back again. How long has it been? It seems like a mighty long time. Chupa, chupa, my baby. Ooh. It seems like a mighty long time. Hello to me, remember. remember that's the way it used to be. Ooh, it seems like a mighty long time. Chibop, chibop, my baby, ooh. A mighty long time. Chuba chuba, my baby. Chuba chuba, my baby. Chuba chuba, my baby. Chuba chuba, my baby. Chuba chuba, my baby. Chuba chuba, my baby. Chuba chuba, my baby. Because I still love you so, although it seems like a mighty long time. Chibop, chibop, my baby, ooh. It seems like a mighty long time. Chibop, chibop, oh, my baby. Chibop, chibop, my baby. Chibop, chibop, my baby. Chibop, chibop. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Tijd hebben we niet te klagen. We hebben nogal wat zonneschijn gehad. George Harrison zong er in het verleden al over. En dit nummer heette Here Comes the Sun. Mentorschap Nederland is een vereniging die vrijwillig mentorschap mogelijk maakt voor mensen die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Hierover willen we natuurlijk veel meer weten. En dus ging Herman de Bruin voor ons in gesprek. Wij praten met twee vrijwilligers over het mentorschap Rotterdam en omstreken. En dat zijn Anne Noordzee en Annemarie van der Most. Dames, welkom. Jullie hebben een behoorlijke vrijwilligerstaak mentorschap Rotterdam en omstreken. Dat klopt, hè? Dat klopt, ja. Ja. Even kort, wat is het mentorschap Rotterdam? Wat betekent dat? Waar staat het voor? Mentorschap Rotterdam staat voor een stichting met een aantal vrijwilligers, volgens mij 150... Zo. Voor heel veel kwetsbare inwoners in regio Rijnmond besluiten neemt. En dan gaat het om besluiten over de zorg. Ja. Wat mensen zelf niet meer kunnen. Alleen zorg of zijn er ook andere dingen die dan tevoorschijn komen? Er zijn altijd andere dingen die ook tevoorschijn komen. Maar het zijn mensen die in de maatschappij niet meer helemaal goed de weg weten. Mm-hmm. Die proberen jullie op de rails te krijgen. Mm-hmm. Of gaan jullie het overnemen? Ja, op de rails krijgen, dat is wel een beetje optimistisch uitgedrukt. Want het gaat vaak om mensen met dementie. Oh, ja. En het gaat ook om mensen met een psychiatrische aandoening. Mm-hmm. En het gaat ook om mensen met een licht verstandelijke beperking. Ja. Dus je begeleidt die mensen in besluitvorming zo goed als mogelijk. Ja. Dan hebben jullie een juridische status, want het is niet zomaar even een kopje koffie drinken met de mensen, hè? Nee, je hebt wel verantwoordelijkheden ook om bijvoorbeeld te kijken of de zorg wel goed is. Mm-hmm. En eventueel dingen regelen. Je bent eerste contactpersoon bijvoorbeeld ook. Ja. Ook als er nog familie is. Dat zijn mensen die dat zelf niet meer doen of zelf niet meer kunnen? Zelfs niet meer kunnen. Kunnen, ja. Ja. Of grote afstand. Ja. Ik ben mentor van een mevrouw. Haar ene dochter woont in Limburg en haar andere dochter woont in Groningen. Zo. En zij zelf zit in Schiedam in een tehuis. Mm-hmm. En ze mankeert nogal eens wat. En dan komen de dochters aangesneld. Maar als dat twee keer in de week gebeurt, is dat voor die dochters een hele grote belasting. Ja, en vandaar precies. Dat ze dit geregeld hebben. Ja, want het moet altijd via de familie en ook nog juridisch, begrijp ik, geregeld worden. Ja, de familie kan het aanvragen. Die begint met aanvragen, ja. Maar dan wordt het juridisch vastgelegd, hè? De rechter beslist. Ja. Jullie zijn niet zomaar dus vrijwilliger, zei ik al, maar dat heeft ook een juridische basis. Ja, de rechter beslist of dat inderdaad in orde is. En of dat nodig. Mentorschap Rotterdam de coördinatoren zorgen ook een beetje voor een match. Ja? Je maakt kennis en je... Natuurlijk, je moet iemand hebben die waar het een beetje mee klikt. Je moet wel wat voelen voor iemand waar je klikt, voor moet zorgen. Dan houdt het weer op. Ja. Ja, dat zou jammer zijn, maar dat gebeurt misschien ook wel eens een keer. Dat denk ik wel. Ja. Hoe zijn jullie ertoe gekomen om dat te doen? Het lijkt me een hele klus. Dat kan een hele klus zijn. Je kan natuurlijk twee keer in de week naar iemand toe, maar je kan ook één keer in de twee weken naar iemand toe. Als zorg goed geregeld is om een persoon, is het wat makkelijker als er nog een heleboel geregeld moet worden. Mm-hmm. Dus dat kan natuurlijk heel erg verschillen. Ja. En hoe ben ik ertoe gekomen om mentor te worden? Dat is toch iets willen betekenen voor een ander. Daar komt het eigenlijk in het kort op neer, maar wel ook met een... Ja, status klinkt alsof je belangrijk bent, dat bedoel ik niet. Nee, maar wel met een status die ertoe doet dat ik niet volgende week ineens kan besluiten van ach, laat maar zitten ook. Je verplicht je wel tot iets. Ja. Dat is meestal met vrijwilligers wel zo, maar dit is wel heel erg verplichtend, denk ik. Ja, ze rekenen ook op je. Ja, ja, dat doet iemand die op bezoek komt en een spelletje speelt met iemand natuurlijk ook die eenzaam is. Jawel, maar dat is toch anders. Je kunt meer dan dat. Jullie doen veel meer. In feite, als het echt op aankomt. Ja. Maak je vriendschappen of is het zover komt het niet bij dat soort mensen? Dat kan wel. Ja. Je krijgt wel ook vertrouwen. Mm-hmm. En je krijgt de verhalen van oude mensen over vroeger soms. Ja, ja. En de dame die ik als mentor begeleid, geeft het ook rust. Er is iemand in de buurt. Die mijn verhalen met enige, ja, maar ze vraagt ook met enige regelmaat. En als ik nou naar het ziekenhuis moet, dan kom ik. Oh, ja. En als het nou 's nachts is, dan kom ik. Ja, oh. Precies. En dan is ze gerustgesteld en zeg ik, dan breng ik je spullen en dan pak ik je tasje in. En dan is het goed. Het brengt heel veel rust dus bij mensen. Ja. Ja, want we zijn wel in een verzorgingshuis vaak, maar dan nog. En nu ze vond het eerst lastig om te bepalen van wat voor functie heeft die mevrouw. Dus tegen haar omgeving zeg ik gewoon, ik ben een kennisje. Ja, precies. Je hoeft het allemaal niet uit te leggen dan. Nee, dat is niet nodig. Nee. Maar zij weet, ik kan iets doen voor haar als het erop aankomt. Dan is het misschien handig om de website nog even een keer te noemen. Ja, dat is mentorschaprotterdam.nl. En dank voor het gesprek. Anne Noordzij en Anne-Marie van der Most, vrijwillige mentoren van het mentorschap Rotterdam en omstreken. Graag gedaan. Satin noir sur son teint blanc, à vous peignoir que c'est troublant, oh oh. À vous c'est troublant. Je noirais bien si pour 10 ans, mais j'en prendrais pour 110 ans, au moins, au moins 110 ans. Hélène, je suis pas Verlaine, mais je t'écris quand même que je t'aime, Hélène. Laisse-moi devenir ton amant, seul montagnard de tes monts blancs, oh oh, de tous tes monts blancs. Je vais perdre haleine, mais je te crie quand même que je t'aime, l'aime. Tout San Francisco Bay voudrait tant que je m'en aille. J'en perds mon alphabet, j'aime tant la lire en braille. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Jette pas tous ces donjons, moi je retourne chez ma maman, oh oh. Moi chez ma maman. Hélène, sang blanc, à vous peignoir que c'est troublant, oh oh. À vous c'est troublant. Hélène, je suis pas Verlaine, mais je t'écris quand même que je t'aime, Hélène. Perdre haleine, mais je te crie quand même que je t'aime, Hélène. Wow, yeah, yeah. Hélène, je suis pas Verlaine. Met heel veel plezier kijken we terug op de tijd dat hij regelmatig in de hitparade stond. Julien Clerc, zo heette deze artiest, deze vrolijke krullenbol. En hij zong ooit ook hoog in de hitlijst Hélène. But it's all in the game, all in the wonderful game that we know, that we know is love. You have words, you have words with him, and your future's looking dim. But these things, your heart can rise, rise above. Oh, yeah. Once in a while he won't call, but it's all in the game. Soon he'll be there at your side. He'll kiss your lips. Your heart's got to fly, fly away. Come on, say it now. Did it? Did it? Oh, yeah. Then he'll kiss your lips and caress your wedding fingertips, and your heart will fly away. In heel Zuid-Holland, de late avond met Frans van der Drift. It had to be you. It had to be you. I wandered around and finally found somebody who could make me be true, could make me be blue, and even be glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen might never be mean, might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do. Oh, nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you. I've seen might never be mean, might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do. Oh, nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you. It had to be you. Als ik het me goed herinner, heb ik het ooit een keer gedraaid in de versie van een Nederlandse zangeres, Laura Fiji. Maar vandaag hoorde je de stem van Kenny Rogers in de late avond met It Had to Be You. Artus in Amsterdam laat geen assistentiehonden toe vanwege mogelijke overdraagbare ziektes die een hond meedraagt en vanwege de veiligheid. Stichting Gebruikersassistentiehonden accepteert dit niet. Radio Kapelle sprak hierover met Sydney Tetelepta, oprichter van de Kapelse Stichting Gebruikersassistentiehonden. De zaak tegen Artus, waar ging het nou precies eigenlijk om? Het ging precies om dat Artus weigert assistentiehonden in het park. En wij als stichting waren daarop tegen. En dus wij hebben eerst geprobeerd met Artus een gesprek aan te gaan. Daar kwamen we niet uit. En toen is Artus naar het college van de rechten van de mens gegaan. En daar is de zaak begonnen, zeg maar. En hoe is die zaak verlopen? Was het een echt hard tegen hard? Of was het wel rustig? Of? Buiten de hoorzitting was het heel gemoedelijk. Tijdens de hoorzitting ging het wel gewoon hard tegen hard. De meningen van Artus en van ons stonden wel recht tegenover elkaar. Want de mening van Attis was, wij laten geen assistentiehonden toe, omdat ze ziektes mee kunnen dragen. En, ja, ziektes en de veiligheid van de dieren hebben ze zich op beroept. Dat is nu door het college is daar uitspraak over gedaan. En het college heeft eigenlijk onzin gelijk gesteld. Heeft gezegd dat Artis eigenlijk de wet overtreedt met het weigeren van assistentiehonden. Dus ze mogen nu gewoon, jij mag met jouw assistentiehond nu gewoon Artis binnen. Volgens de wet wel. Artis heeft nu nog wel bedenktijd om hun huidige beleid aan te passen. Ik ga ervan uit dat Artis ons nog uitnodigt. En anders nodigen wij Artis uit om te bemiddelen hoe het dan wel gaat doen. En niet meer dat we geweigerd worden, zeg maar. Er is nog een andere zaak als het gaat om het weigeren van assistentiehonden bij een dierentuin. Dat was vorige maand bij Blijdorp het geval. Gaan jullie daar nog wat aan mee doen nu jullie deze zaak eigenlijk gewonnen hebben? Ja, we hebben ook een eigen jurist en die is daar nu op aan het bestuderen. Maar via jurisprudentie van deze zaak op Artis zullen wij ook naar Blijdorp gaan en andere dierenparken in Nederland die ook assistentiehonden en hun gebruikers weigeren. Maar er zijn ook nu al een paar dierentuinen die het wel toelaten. Dierenpark in Emmen is er zo één. Ja. Heeft Artis dan daarmee al contact gehad, zover je weet, van hoe doen jullie dat en waarom kan het bij jullie wel? Nee, dat tijdens de hoorzitting heeft het college het ook gevraagd aan Artis. En Artis heeft daarop geantwoord dat ze daar geen behoefte aan hebben. Dat zij eigenlijk niet uitmaken wat het beleid is van een andere dierentuin. Dit is hun beleid en dit is hun standpunt en hier blijven zij bij. Ze hadden eigenlijk een soort kokervisie van wij willen het op deze manier en dat is het dan. Hebben jullie het ook al stiekem een klein beetje gevierd, deze uitslag? Ja, dat zeker. Wij zien dat echt als voor ons als winst. Dit is onze eerste zaak die wij bij het College van de Rechten van de Mens brengen namens de stichting. En ja, dat is wel heel mooi dat als we hem eerst brengen en dat we die ook dan gewoon winnen. En op alle punten is het, zijn we in het gelijk gesteld. Dus ja, we hebben een goed feestje gehad vannacht. Ja. Even ter goede orde, wat is nou precies heel kort een assistentiehond, want je hebt veel verschillende soorten. Heel kort, een assistentiehond zijn honden die worden ingezet voor mensen met een beperking, handicap of aandoening. Zodat zij zelfstandig en onafhankelijk in de samenleving kunnen rondlopen. En dat kan voor echt iedereen gelden. Bijna iedereen die iets heeft zal een assistentiehond. Fysiek, mentaal. Als je niet kan functioneren zonder een hond, kan je een assistentiehond hebben. Het moet echt wel een beperking zijn. Hè? Dus er is ook een soort grijs gebied dat de mensen zeggen, ja, ik heb een assistentiehond. Mijn hond is tegen omdat ik een koopziekte heb. En dat slaat een beetje door, zeg maar. Het moet echt wel een handicap, een beperking zijn, PTSS of dat soort dingen. En ja, het is niet, omdat je zweetvoeten hebt, dan krijg je een hond, zeg maar. Zo gaat het niet. Ja, zeker niet. Dan heb ik nog één vraag. De zaak werd, de uitslag, de uitspraak die duurde wat langer. Waarom was dat? Wij vermoeden, dat is echt onze vermoeden, dat het college in deze wel extra tijd heeft genomen om te bestuderen waarom de reden is dat Artis geen onderzoek heeft laten doen naar toch de mogelijkheid van ons om binnen te komen. Dus zij hebben dus gewoon radicaal gezegd, nou, ze komen gewoon niet binnen, klaar, punt. En ja, dat kan niet. Ja, goed. Eerst succes is binnen, op naar de volgende paar keer dan. Ja, ik hoop het zeker weten. Dankjewel. Goed, zit niet eten, Depta. Heel erg bedankt. Dankjewel.

Paul de Leeuw, samen met ons raakt hij de band van deze zangeres, Laura Pausini. Paul heeft het gezongen in het Nederlands. Wij draaiden het origineel in de late avond, La Solitudine. En daarvoor bracht George Benson ons in de jaren 80. In 82 scoorde hij een hit met Turn Your Love Around. Voordat Diana Ross een solo carrière begon, zong ze nog samen met de Supremes dit nummer. Someday we'll be together. Maar daar is het feitelijk niet meer van gekomen. Een wereldprimeur voor initiatiefnemers Sloepenhaven, de Red Apple Marina in de Rotterdamse Wijnhaven, het hart van het maritiem district. Zij verwelkomen de allereerste wikkelboot met als basis golfkarton en voorzien van de allernieuwste technische snufjes. Herman de Bruin stelt vele vragen om erachter te komen wat er zo bijzonder is en wanneer het gaat plaats hebben. In de studio is aangeschoven Sander Waterval en we gaan het hebben over de Sloepenhaven de Red Apple Marina. Sander, welkom. Wat is de Red Apple Marina in Rotterdam? Want daar ligt hij, hè? Ja, daar ligt hij. Dat is een beetje een uit de hand gelopen hobby van ons. En ons, dat zijn bewoners van het Maritiem District. Bij de Red Apple, een groot hooggebouw in het centrum van Rotterdam bij Blaak. Steen we op afstand. Nieuw gebouw? En nieuw gebouw, ja, tenminste. Inmiddels is het ook alweer 8 jaar oud, maar vrij nieuw nog. Ja. En ons werd beloofd als bewoners van dat gebouw, maar ook de omwoners, dat er een haventje ooit zou worden aangelegd door partijen. En dat gebeurde maar niet. En daar hebben we 7 jaar als bewoners ons daar druk om gemaakt. Maar er zijn toch stadhavens in Rotterdam? Nou, qua plezierhavens, oh, niet, niet in het centrum niet. Nee, je hebt de Antropohaven, dus op Zuid dat wel, maar in het centrum had je toen nog niks. Nee, want daar liggen allemaal nog vrachtschepen en zo, bedoel je. Daar heb je met name de erfgoedhavens. En dat is hartstikke leuk, want dat zijn mooie oude antieke schepen waar ook mensen op wonen. Ja. Maar het is natuurlijk heel mooi, en dat vindt Erfgoedhaven, de stichting die het water beheert ook, dat oud en nieuw elkaar moet ontmoeten. Ja. En daarom is een sloepenhaventje waar je gewoon ook met een nieuw bootje kunt liggen natuurlijk extra welkom. Ja. En het maakt het water heel levendig. Maar er komt er ook een wikkelboot te liggen. Ja, dat is een hele aparte. Want de wikkelboot, dat is eigenlijk een baby van ons haventje in gemaakt samen met Wickel House. Dat is een bedrijfje in Amsterdam die dat maakt. En het is een huis, Wickel House, zoals het normaal wordt gemaakt. Dat is gewikkeld in karton. In golfkarton. Heel duurzaam, want daar is het super licht en heel isolerend. En er zit natuurlijk een regenjasje omheen en wat hout, natuurlijk. Omdat anders dan zou het al heel snel... Ja, want golfkarton is nou niet zo waterbestendig, toch? Nee, ons is gegarandeerd dat het Wickel House normaal 50 jaar bestaansrecht heeft. Op het water ook. Ja. Dus daar hoeven we... Het enige wat we moeten doen is af en toe het hout behandelen aan de buitenzijde. En het blijft drijven op een ponton met een motor eraan. Dus we kunnen daardoor ook gaan varen. Dat gaat natuurlijk niet de Maas op, maar wel binnen het maritiem bestand. Ik begon gelijk te kijken. Ik denk, hoe zit dat dan? Water met golfkarton, dat klopt helemaal niet. Dat kan niet blijven drijven. Nee. Maar ik zag ineens op de website dat er een ponton onder zat. En dacht ik, dan komt het wel weer goed. Ja. Maar het is wel een speciaal concept, dat golfkarton dan. Ja, dus zeer, zeer duurzaam gemaakt. Het wordt dus gewikkeld in karton, vandaar die naam. En we hebben dus het huisje zelf is ook maar een heel klein oppervlakte. Dus het is 30 vierkante meter. Ja. En bestaat uit 3 compartimenten. Eigenlijk. Dus je hebt een grote kamer, een kleine kamer en een natte cel. Oh ja, studenten zouden er heel blij mee zijn. Absoluut, ja. Alleen het is meer gericht op de haven, op de lichtplaatshouders en passanten. Hè? Dus mensen die een bootje hebben die Rotterdam een keer willen verkennen. Kom naar die boot, daar kun je lekker slapen en je boot ligt naast je. Het is ook een soort hotel dus. Het is een soort hotel, het is een soort Airbnb. Ja, daar kun je boeken en Hij ligt er al of nog niet? Nee, binnenkort wordt hij opgebouwd. En vanaf 2 juli, tijdens het Rotterdam Waterweekend, de afsluitende dag, wordt hij door wethouder Ronald Snijder, wordt hij om 12 uur geopend. En vanaf 12:30 is hij dan voor iedereen ook open toegankelijk. Dus kan die worden bezocht. Even kijken hoe het eruit ziet. Ja. En gelijk al boeken, als je dat zou willen. Ja, natuurlijk. Dat kan op wikkelboot.nl. Dat is natuurlijk heel belangrijk voor jullie dat dat gebeurt. Want er moet wel weer geld terugkomen. Want we zijn eigenlijk verliefd geworden op het huisje. En toen hadden we iets van, maar we willen gewoon een voorziening voor onze lichtplaatshouders. En ook voor bewoners, dat ze daar kunnen vergaderen. Dus bewoners in de buurt mogen gratis bij ons overdag vergaderen. Het wordt gebruikt om daar koffie te drinken met elkaar. Dus het is ook een soort gezelschapshuisje. Ontmoetingsplek waarschijnlijk. Leuk initiatief om dat te doen. En heel bijzonder dat het van golfkarton gemaakt is. Nou snappen we ook een beetje, ik hoop de luisteraars ook, hoe dat er dan uitziet. Maar anders moeten ze maar even op de website kijken, want dat maakt het heel duidelijk, denk ik. Ja, wikkelboot met OA.nl. Wikkelboot met 2 K en dan boot met OA. En dan kan je het allemaal zien. We zeiden al, het wordt geopend op de laatste dag van het waterweekend. Daar gebeurt nog veel meer. Daar gebeurt nog veel meer. En ik zou zeggen aan de luisteraars, bekijk onze website. Ja. www.rotterdamwaterweekend.nl. Daar zijn heel veel activiteiten. Allemaal leuke activiteiten om te doen of om te launchen op het water. Dus kom vooral met je familie, met je vriendin of vriend. Ja, en dan heb ik het allemaal over het binnenwater van Rotterdam. Maar natuurlijk ook Rotte, heel veel havenwater. Dus, de Rotte is dan de belangrijkste rivier die daarin meespeelt. Ja, in Noord- en Krooswijk. En die komt uit bij het Grote Kerkplein. Mm-hmm. Daar kun je op een bootje stappen, op een van de Picnic Island bootjes. En dan vaar je af naar bijvoorbeeld naar Huiskamer aan de Rotte van Stichting Plezier Rivier de Rotte. Of zwem mee met de 010 City Swim. Ja, dat is ook nog heel belangrijk, want dat is voor het goede doel. Ja, dat is voor Daniel de Hoed Kliniek. Dankjewel voor het gesprek. Heel veel succes en ook heel veel mooi weer. Dankjewel. Soms als je eenzaam bent en diepe dalen kent, laat je verdriet dan even vrij en lucht je hart bij mij. Veeg dan je tranen vlug, denk aan momenten terug

Bob Marley en de Wailers. Ik beloofde hem al aan het begin van het programma. En daarvoor hoorde je René van Koten. Een nummer dat je warm in je hart kunt sluiten, leeg om je heen. Dit was de vrijdagavondeditie van De Late Avond, vrienden. Maandag hoor je weer een nieuwe aflevering bij jouw favoriete lokale omroep. En die wordt gepresenteerd door Alfred Blokhuizen. Blijf ons tussentijds volgen via onze website www.delateavond.nl of kijk regelmatig even op De Late Avond Facebookpagina. Ik wens je een heel fijn weekend en wat mij betreft graag tot de volgende keer. But this feeling, it's love.